Natasha Gibbs. Ja, hij is de sensatie op het WK darts, de 16-jarige Luke Littler. And he finishes it on double 10. Luke Littler by name, but right now arguably the biggest name in world darts. Nou, vanavond speelt Luke de finale. Hoe houdt dit jonge talent zijn hoofd toch koel? Nou, dat hoor je natuurlijk zometeen bij ons in de nieuwsbv. Maar eerst, aanhoudende regen leidt tot hoge waterstanden in Noordwest-Europa. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. De waterstand in de Rijn gaat vanaf vandaag weer stijgen, meldt Rijkswaterstaat. En ook het water in de Maas is al aan het stijgen. Over die laatste rivier nu contact met Vierdefse Akaya van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, mevrouw Akaya, in jullie gebied stroomt dus de Maas. Hè? Hoe staat het daar met het hoge water? Nou, de Maas, dat is een regenrivier. Dus als het in het stroomgebied van de Maas, zoals nu in Noord-Frankrijk en België, veel regent, dan stijgen ook de waterstanden op de Maas. En wat we nu zien is dat de grond op veel plekken ook verzadigd is. Dus daar waar regen valt, stijgt de waterstand dan ook veel sneller. En dat zien we dus nu ook in onze regio gebeuren. Ja, en wat voor maatregelen nemen jullie? Nou, wat we in ieder geval hebben gedaan, is dat we het waterniveau tussen de stuwen die we op de Maas hebben zo laag mogelijk houden om de hoge afvoeren die dus ons land binnenkomen goed op te kunnen vangen. Maar daarnaast hebben wij bijvoorbeeld ook de Keersluis in Limmel, dat is net boven Maastricht, die hebben we gesloten. Tevens hebben wij stuw Bijlveld vanochtend gestreken, zoals we dat zo mooi noemen, dat is het openen. En daarnaast zijn we, as we speak, ook de stuw in Roermond aan het openen. En hierna volgen ook nog de stuwen Linnen, Sambeek en Lid. Ja, en er is dus genoeg ruimte waar het water naartoe kan. Precies. Dat is zowel om het water goed te kunnen afvoeren, maar tegelijkertijd gaat het ook over scheepvaart. Scheepvaart kan dan ook door die openingen van de stuwen gaan varen weer op de Maas. Ja, wanneer verwachten jullie een piek van het hoge water? Dat zal waarschijnlijk vannacht komen. Dus dan hebben we een piek bereikt van ongeveer 1600 tot 1800 kubieke meter per seconde. Dat is een grenswaarde. Maar dat is prima op te vangen met het openen van alle stuwen waar we nu mee bezig zijn. Maar vanaf 5 januari verwachten we dat het wel wat droger en ook kouder gaat worden. Dus dan zullen deze issues weer minder aan de hand zijn. Oké, dus geen grote problemen zoals 2 jaar geleden. Nee, dat verwachtte zeker niet. Nee. Dank. Vierdefse Akaya van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Dan door naar Frankrijk, want ook daar is overlast door het hoge water, vooral in het noorden van het land. Naar correspondent Frank Renaud. Ja, Frank, met wat voor problemen kampen ze daar? Nou, de grootste problemen die zijn er in het departement Pas-de-Calais, echt in het noorden, niet ver van België. Daar is code rood afgekondigd vanwege de hoge waterstanden. Er valt daar al dagen veel regen, maar sinds gisteren enorm veel regen. De bodem is daar ook verzadigd met water door eerdere regenval van de afgelopen weken. Dus het water kan gewoon niet weg. En rivieren treden daar buiten hun oevers. Dus het beeld nu is dat er in gemeenten overstromingen zijn. Straten en huizen staan er blank. Mensen worden geëvacueerd. Er zijn opvangcentra ingericht. Het Rode Kruis is druk met de opvang. De brandweer is bezig met het wegpompen van water. En er worden zelfs mensen uit huizen geëvacueerd met tractoren van boeren ter plaatse. De schade lijkt tot nu toe wel nog beperkt. Er zijn geen slachtoffers gevallen, geen gewonden. Maar er zitten wel 1450 huizen zonder elektriciteit. Ja, dit is ook een gebied wat al vaker wordt getroffen door hoogwater, hè? Absoluut, dat departement Pas-de-Calais is een soort meteorologisch record aan het vestigen, wordt hier gezegd, omdat er daar historisch veel regen valt. En dat al sinds november vorig jaar. En toen duurde het wekenlang. Luister even naar deze bewoner van de gemeente Esquerde, dat aan de rivier de A ligt. Deze man vertelt dat zijn huis in 2 maanden tijd al 7 keer overstroomd is. Alors depuis le mois de novembre, donc depuis le 3 novembre 2023, on a subi 7 fois la montée des eaux dans la maison. Heureusement pour nous, on a une chambre à l'étage où on peut au moins se reposer et être au sec. Tout à fait, on a les 3 enfants, donc c'est pas facile de les occuper. En plus, on est en période de vacances scolaires, c'est très compliqué à gérer les enfants. Nou, deze man woont met zijn vrouw en 3 kinderen in een huis dat dus 7 keer blank is komen te staan sinds november. Ook weer sinds 31 december staat er water in huis. En hij bivakkeert met het hele gezin en die 3 kinderen, want de schoolvakanties die zijn nog bezig. Met het hele gezin wonen ze dus boven in een droge kamer op de eerste verdieping, terwijl beneden alles onder water staat. Ja, en is het einde van het hoge water daar nu in zicht? Nou, de code rood die gisteren inging, die blijft voorlopig vandaag van kracht. Vandaag wordt er meer en heftige regen verwacht in Pas-de-Calais. Dus de problemen die blijven ook nog wel even. Want zelfs als het stopt met regenen, kan veel water dus gewoon niet weg, omdat de bodem is verzadigd. Dankjewel, Frank Genoud. Amerikaanse inlichtingendiensten zijn er zeker van dat het grootste ziekenhuis van Gaza-stad werd gebruikt als commandocentrum door Palestijnse militanten. Persbureau AP kreeg inzage in een rapport waarin staat dat Hamas en islamitische jihad acties aanstuurden in het Al-Shifa ziekenhuis. Ook zouden ze er wapens hebben opgeslagen en gijzelaars hebben vastgehouden. Het Israëlische leger kreeg het ziekenhuis eind november in handen. Internationaal leidde het geweld dat het leger daarbij gebruikte tot veel kritiek. Een man van 52 uit Leek in Groningen is in de nieuwjaarsnacht overleden na een mishandeling. Hij zou jongeren hebben aangesproken op het gooien van vuurwerk naar zijn hond die hij aan het uitlaten was. De politie wil het verhaal nog niet bevestigen. Wel zit er in verband met de zaak een man van 18 vast. Wordt meer gestolen bij supermarktketen Jumbo. Volgens de supermarkt gaat 1% van de omzet daardoor verloren, zo'n 100 miljoen euro. Het bedrijf gaat extra maatregelen nemen in de winkels, zoals meer cameratoezicht. Het dodental van de aardbevingen in Japan is opgelopen naar 64. Reddingswerkers zoeken in Ishikawa verder naar overlevenden. Op sommige plaatsen zijn mensen nog afgesneden van water, elektriciteit en telefoonverbindingen. In de regio zijn 2 dagen na de eerste bevingen ook nog steeds naschokken. Op de A20 bij Rotterdam zijn vanochtend meerdere auto's tegen een mobiele Dixie-wc aangereden. Volgens persbureau ANP raakte niemand gewond. Hoe de Dixie op de A20 terecht is gekomen is niet duidelijk. Mogelijk is hij van een vrachtwagen gevallen of weggewaaid van een bouwplaats in de omgeving. Rond 8:30 was de A20 weer vrij, meldt de ANWB. Het NOS-journaal. Hezbollah heeft een groep Israëlische militairen aangevallen bij de grens met Libanon. Daarbij zijn 2 soldaten licht gewond geraakt. Volgens correspondent Nasra Habiballah loopt de spanning aan de grens tussen Israël en Libanon op nadat gisteren een kopstuk van Hamas werd gedood. Die angst is er absoluut, want Hezbollah heeft heel duidelijk gezegd dat het leden van Hamas in Libanon zal beschermen. Dat het dit soort aanvallen op Libanese grond ook niet zal accepteren en dat daar consequenties op zullen volgen. En in een reactie gisteravond heeft Hezbollah dat ook nog een keer herhaald. Dat deze moord niet zonder reactie of straf zal verlopen. En ze zeiden in die reactie het verzet, waar ze zichzelf dus onder scharen, het verzet heeft de vinger op de trekker. Dus ja, men is zeker bezorgd dat een reactie hierop kan zorgen dat die strijd tussen Israël en Hezbollah nog verder escaleert. Hamas heeft de dood van kopstuk Al-Arouri bevestigd. Zijn dood zal volgens Habiballah weinig gevolgen hebben voor de strijd in Gaza. Want dat is hoe Hamas gestructureerd is eigenlijk. Als iemand op een belangrijke positie, als die gedood wordt, dan staan er alweer anderen klaar om die persoon op te volgen. En ja, we hebben eerder gezien dat Israël leiders van Hamas heeft geliquideerd en dat Hamas daar ja, zeker niet zwakker van geworden is. Dus in die zin zal het niet echt veel consequenties hebben voor Hamas. Het actieplan dat moet leiden tot minder dak- en thuislozen heeft nog maar weinig opgeleverd. De betrokken organisaties zeggen tegen de NOS dat het behalen van het doel lastig is, omdat er geen landelijke aansturing is. Ook is er volgens het leger des Heils weinig ruimte voor nieuwe woonplekken. We leven natuurlijk in een dichtbevolkt land. Elke vierkante meter in Nederland is ingevuld. En dat betekent dat er niet zomaar stukken grond of gebouwen hiervoor vrij zijn. Dus dat vraagt echt een gemeenschappelijke inzet. En we zien dat daar zitten allemaal momenten zit daar vertraging in. De val van het kabinet helpt natuurlijk ook niet. Want dat betekent dat ook de Rijksoverheid dan ook in een soort tussenfase zit. Een jaar geleden werd het Nationaal Actieplan Dakloosheid gelanceerd. Het plan heeft als doel dat in 2030 niemand meer dak- of thuisloos is. Jongeren in Zeewolde zijn druk bezig geweest met het opruimen van vuurwerk dat is blijven liggen. Voor elke volle vuilniszak kregen ze een euro. Dat betekent voor sommigen een flink extra zakcentje. Je hebt aardig wat geld binnengehaald, ja, hè? Ja, klopt, zeker. Hoeveel? 140 zakken, dus ik krijg 100 en mijn broertje 40. Oh. Waarom is dat? Ja, nou zeg maar, ik deed al het werk en het meeste werk dat beloont toch? Oh, en heb jij dan niet heel hard je best ook gedaan? Ja, ook wel een klein beetje. In totaal hebben de kinderen in Zeewolde ruim 1000 vuilniszakken ingeleverd. Het weer, trekken flink wat buien over het land. Lokaal met hagel of onweer staat een matige tot krachtige westenwind. En de temperatuur ligt tussen de 10 en 12 graden. Morgen ook regen, maar wel wat meer zon. De temperatuur ligt iets lager, tussen de 5 en 9 graden. Ster. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. OWAT vroegboekkorting? Nu tot wel 100 euro. Kijk op OWAT.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op OWAT.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB plus onbeperkt bellen voor €8 bij 50PLUS Mobiel. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Een opblaasbare radiotelescoop die achter de maan heel diep de ruimte in kan kijken. Dat is de uitvinding van Niels Vertegaal. De telescoop kan gebruikt worden om nog meer te weten te komen over de oorsprong van het heelal. Ja, Niels en zijn uitvinding zijn straks hier bij mij aan tafel na 12:30. Maar eerst gaan we darten. De Nieuwsbv. Wat een ongelofelijke prestatie in dartland, hè? De Engelse 16-jarige Luke Littler die staat in de finale van haar allereerste wereldkampioenschap ooit. En dat gaat er ook nog in. Bij zijn eerste WK gaat de 16-jarige Luke Littler naar de finale van het WK. Dat morgen. Ja, ondanks zijn jonge leeftijd bezwijkt Luke Littler al wekenlang niet onder de enorme druk die op zijn schouders wordt gelegd. Ja, hoe zit dat nou precies? Aan de lijn heb ik Leila Brussel. Goedemiddag, Leila. Goedemiddag. Jij won op 13-jarige leeftijd goud op het EK Jeugddart voor meisjes. Hoe is het eigenlijk om op zo'n jonge leeftijd op zo'n groot toneel te staan, Leila? Nou ja, ik moet wel heel eerlijk toegeven dat mijn EK was natuurlijk WDF, Denemarken. En bij hem hebben we het natuurlijk over het PDC WK. Het toernooi dat iedereen wil winnen. Mm. Maar ja, voor mij was het al echt fenomenaal. Het was mijn eerste jaar, dus ik had het ook nooit verwacht. Dus ik vond het al geweldig, maar wat hij presteert, niet normaal. Niet normaal. Echt iets waar velen van dromen op zo'n jonge leeftijd. Droomde jij daar ook van? Nou ja, dit gaat gewoon boven dromen. Deze jongen is zo goed. Het is gewoon kippenvel. Dus ja, ik heb het prachtig gewoon te zien. Hij staat nu zelfs tussen al zijn volwassen helden, hè, tijdens het WK Darts. Heb jij enig idee hoe dat voor hem moet voelen? Het is toch een enorm toneel waar hij op staat. Nou ja, ik heb het idee dat deze jongen gewoon een robot is. Hij gisteren ook die halve finale tegen Cross. Je cross gooit gewoon, moet gewoon een 9 darten gooien om die lek te houden. En hij doet hem gewoon niks. Het is gewoon geen emotie. Gewoon, hij doet ook gewoon met het handje van nee, rustig blijven. Absurd. Echt geen woorden voor. Maar denk jij dat dat een pokerface is of denk je dat het hem echt niks doet? Nou ja, ik kan me niet voorstellen dat zoiets je niet doet. Dat moet wel gewoon. Ik bedoel, 16 jaar en dan daar staan. Ja. Dat is denk ik iedereen zijn droom. Alleen, ja, wat u al zegt, ja, zijn pokerface is echt ook heel netjes. Echt waar. Heel netjes, zeg je. Leila, want wat, laten we even naar het spel van Luke Littler kijken. Hij is 16 jaar dus inderdaad, dat hebben we vastgesteld. Maar wat maakt zijn spel zo goed? Wat maakt hem zo sterk? Ja, deze jongen is gewoon scorend vermogen. Hij volgens mij tegen Barneveld had hij 32 beurten met 2 triples. Ja, hij staat eerst tegen Kist, dat was al bijna 100 gemiddeld. Barney stond 100 gemiddeld. Iedereen waar hij tegen speelt staat gewoon 100 plus gemiddeld. En het doet hem gewoon niks. Hij is gewoon zo goed op zijn score. Her en der misschien een paar missers dan op de dubbels. Dat je denkt, hij kan ook nog missen. Maar dan gooit hij weer een 142 of zo uit. Dat je denkt, het is weer gecompenseerd. Het is toch wel een constante score als ik jou zo hoor. En een constante prestatie. Ja. Dat is dus zijn kracht, dat hij constant blijft. Ja, hij is echt verschrikkelijk constant. Echt heel knap. Hey, iedereen in de dartsport, weet ik toevallig, na wat research, Leila, heeft een stage name. Ik heb die van jou ook eventjes opgezocht. Sensation. Klopt dat nog steeds? Ja. Ja, zeker. Waarom koos je daarvoor, Sensation? Ja, het is inderdaad Sensation met inderdaad een Z. Omdat ik eigenlijk normaal gesproken best wel een heel enthousiast persoon ben. Altijd best wel met iedereen een babbeltje maken, best wel druk. Maar in mijn dartspel ben ik wat dat betreft ook gewoon geen emotie tonen. Echt gewoon heel rustig, heel zen dus. En omdat ik inderdaad mijn eerste jaar dat ik begon met darten gelijk het EK won... Ja, dat vonden veel mensen best wel een sensatie. Dus vandaar dat gecombineerd werd Sensation. Ja, jij wist dus ook wel goed je cool te houden... en je pokerface op te zetten tijdens enorme prestaties. Nou, is Luke zijn stage name, is Luke de Nuke. Nuke Atoombom, wat zegt dit over hem? Ik denk niks gelogen. Het is, deze jongen is inderdaad echt... hij bombardeert je echt helemaal. Het is niet normaal. Het is echt, ik vind het mooi ook een woordspeling. Luke Nuke rijmt. Dus ik vind het goed bedacht. Goed bedacht, lekker. En hij verrast je dus. Aan de lijn heb ik ook klinisch neuropsycholoog... en tevens auteur van het tienerbrein, Jelle Jolles. Goedemiddag, Jelle. Goedemiddag. Ja, we hebben het de hele tijd over fantastisch, hè? Zo jong, 16 jaar is hij, Luke Littler. Dan nu al een enorme prestatie, een sensatie ook. Is dat trouwens anders voor een tiener? Die enorme druk die hij op dit moment ervaart? Ja, dat is best wel bijzonder. Kijk, we weten wel dat de ontwikkeling van het bewegen van de motoriek... die loopt voor op sociale en emotionele vorming. Maar dat laatste, dat is juist waar heel veel tieners last van hebben. In ieder geval over het feit dat hij zo goed kan mikken... dat hij zijn oog-handcoördinatie heel goed is. Daar zit ongetwijfeld heel veel jaar ervaring in... ik heb een klein filmpje gezien van de jongen toen hij 3 jaar was. En ook heel ontspannen mikte en ook heel goede prestaties neerlegde. Dus waarschijnlijk zit hij in een omgeving waarin dat al die jaren gestimuleerd is. Oké, heel mooi. Mm-hmm. Maar wat zo speciaal is dan, dat juist die sociale en emotionele kant hem minder doet dan alle andere tieners. Ja. Want er is heel veel ervaring met jonge sporters van pak een beetje 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar... die ongelooflijk goed zijn motorisch... maar die toch falen. Die bijvoorbeeld in het tennis heb je voorbeelden van Jennifer Capriati... en er zijn een aantal anderen die gewoon wereldtop waren. Laten we zeggen bij de top 5. En die toch 1-2 jaar later kapot gaan... omdat ze niet met de druk kunnen omgaan. Oh. En dat is nou net bij deze Luke is wel heel goed. En is dat iets wat hij vanuit zichzelf... is dat nature of nurture? Hoe noem je zoiets? Nou, ik denk zeker allebei. Ja. Dus gewoon de sociale en emotionele vorming... dat gaat echt vooral vanaf je 10e, 12e jaar. En dat loopt echt door tot je 25e. Ja. De hersenontwikkeling is daarmee de debet aan. Dus je hersenontwikkeling kan alleen maar goed zijn... als je goede omgeving hebt. Ja, ja. Omgeving, dat zijn je broertjes, je zusjes, maar vooral je ouders. Ja, en ik heb fotootjes gezien op de tribune. Zijn ouders die van hem houden... die waarschijnlijk ook heel veel support hebben gegeven. Dus daar, het lijkt erop dat hij daarin van zijn omgeving... De voorwaarden geschapen... waardoor hij die sociale emotionele vorming goed aankon, zeg maar. Ja, ja. En lekker ontspannen kan blijven dus. We zijn natuurlijk ook even gedoken in de manier... waarop hij het straks eventueel zou gaan vieren... Hè, als hij de finale vanavond wint. En dit had hij te zeggen. How do you celebrate as a 16-year-old... when you perform like that on the Ali Pali stage? What are you going to do? Probably just treat myself to a kebab. Ja, jongens, Luke Littler lijkt voor ons nog redelijk relaxed in de wedstrijd te zitten. Jij legt net al uit, hè, omgeving speelt een belangrijke rol hierin. Maar als we kijken naar een latere leeftijd, bestaat niet ook het risico dat hij op latere leeftijd toch wel bezwijkt onder die enorme druk? Absoluut. En die latere leeftijd, dat kan over een half jaar zijn, dat kan over 2 jaar zijn. Ja. Dat zijn heel veel voorbeelden van de jonge sporters waar dat mis in gaat. Eengene waar een leuke vergelijking is met onze Max Verstappen... die in dezelfde leeftijd ook al ongelooflijk goed was in het karten. En die had een omgeving, zijn ouders, zijn vader, zijn moeder... die hem geholpen hebben om die moeilijke periode van de late adolescentie door te komen. Want we weten allemaal dat hij ook nog wel eens wat fouten heeft gemaakt op de racebaan. Ja. Maar we zien dat het overgegaan is. Bij anderen gaat het niet over. Oh ja. En die zijn na een paar jaar gewoon weg. Dus... omdat ze niet met frustratie kunnen omgaan. Ja, ja. Omdat ze helemaal de top zijn en iedereen denkt, wauw, wat goed. Maar dan later komt de klap. En dan kunnen ze niet meer psychologisch gezien met hun goede prestatie omgaan. Nou, dan heb je die omgeving extra hard nodig. Dus Leila, ja. Vanavond speelt Luke Littler dus de WK-finale tegen zijn naamgenoot Luke Humphries. Wat denk jij? Gaat hij goud pakken? Denk je dat? Nou ja, ik zeg het. Ik heb eigenlijk tegen iedereen in mijn omgeving, wilde ik überhaupt al wedden op deze jongen dat hij gewoon ging winnen. Maar iedereen verklaarde mij voor gek, want hij was te jong. En dat tegen de toppers zou hij dat niet halen. En nu denk ik van, nou ja, deze jongen is gewoon niet te stoppen. En ik zeg het, Luke Humphries dan heeft natuurlijk ook superveel druk. Want die heeft de afgelopen meters natuurlijk gewonnen. Dus die heeft ook best wel een hoog verwachtingspatroon van zichzelf. Maar hij moet echt alles uit de kas halen. Wil hij deze jongen op dit moment? Ja. Had je maar je geld ingezet, hè? Had je maar je geld ingezet op Luke Littler. Ja, dat is een lelijk ding, hè, zeggen ze dan. Dat is waar. Hey, vanavond is de finale van het WK darts. Neuropsycholoog Jelle Jolles en darter Leila Brussel. Dankjewel. Is this thing on? Word. So we get drunk. So we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. Oh, shit. So we go out. What? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers, and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray. You know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kind of heavy. Relevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, four blunts like Khalifa, put the weed in the chain. So what, we get drunk? So what, we smoke weed? We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out? That's how it's supposed to be. Living young. Smoke one, when you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one, when you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So Young, Wild and Free, dat geldt voor de 16-jarige darter Luke Littler. Maar kun je ook Young, Wild and Free zijn als je op die leeftijd burgemeester wil worden? Nou, dat ga ik vragen aan Lars Westra. Hij is 16 jaar oud en solliciteert naar de positie van burgemeester op Terschelling. Goedemiddag, Lars. Ja, goedemiddag. Nou, de burgemeester van Terschelling gaat dus weg. En jij dacht meteen, ik stuur even een open sollicitatie. Ja, waarom denk jij dat jij de beste persoon bent voor deze job? Nou, ik woon niet op Terschelling. Ik woon nog in Nijmegen, maar ik hou wel van Terschelling. Ik ben er al best heel vaak geweest. Zelfs toen ik in de buik van mijn moeder zat, toen kwam ik er eigenlijk al. En ik hou ook van politiek en van bestuur. Daar heb ik al aardig wat ervaring mee. Zo ben ik bijvoorbeeld de vicevoorzitter van het Kinderrechtencollectief. Mm-hmm. Dat zijn 6 kinderrechtenorganisaties die samenwerken. Dus ik ben daar heel erg in geïnteresseerd. En ik zag dat de burgemeester opstapte. Ik schrok heel erg van de manier waarop. En ik dacht van, ja, je kan natuurlijk altijd proberen. En ik denk dat een jong iemand dat misschien wel anders en misschien wel beter zou kunnen aanpakken. Anders en beter? Wat dan? Wat zou een jong persoon anders en beter doen, denk jij? Nou, wat je nu op de Terschelling ziet is dat er een hele bestuurlijke crisis is. Een vertrouwenscrisis. En ik denk een jong iemand die nog niet onderdeel is van het probleem. Die nog niet zo erg in die politieke systemen zit. Die kan daar met een hele onbevangen blik en een hele frisse blik naar kijken. Hmm. Als ik een voorbeeld mag noemen. Ik denk namelijk niet dat een volwassen iemand het idee zou hebben om samen met alle wethouders en gemeenteraadsleden te gaan watlopen bijvoorbeeld. En dat zou jij doen? Dat is iets wat mij heel leuk lijkt om te doen. Om aan de teambuilding te werken. Om kijken hoe kunnen we het samenwerken zaken weer wat beter krijgen. Dus mocht ik burgemeester worden, dan zou dat wel het eerste zijn. Dat is het eerste, want je gaat ga je wat lopen met alle wethouders. Je zei het net al, je bent sinds je negende politiek actief. Je schreef ook een boek over kinderrechten. Je bent voorzitter van kinderrechten.nl. Ja, dat is toch wel heel wat anders dan burgemeester zijn. Waarom ben je zo bezig met het burgemeesterschap? Ik weet niet of dat heel anders is eigenlijk. Nee? Nee? Ik denk, het burgemeesterschap, daar komt natuurlijk aan de ene hand het politiek stukje wel in terug. Daar heb ik best veel ervaring mee. Ik heb allereerst gemeentes aangespoord om meer kinderen te luisteren. Ik heb ze vervolgens ook geholpen met hoe ga je dat praktisch vormgeven. En ik heb dus ervaring met het besturen, met dat kinderrechtencollectief. Het besturen, het voorzitten van vergaderingen. Natuurlijk ook dingen die je als burgemeester moet kunnen. Ja. Dus ja. Dus het is gewoon logisch. Nou, oké, als ik zo naar je luister, denk ik ook waarom niet. Aangeschoven is John Bijl, expert op het gebied van gemeentepolitiek. Goedemiddag, John. Goedemiddag. Ja, jij weet natuurlijk alles over gemeentepolitiek, dus je weet ook alles over de regeltjes. Nou weet ik dat je als 16-jarige nog niet mag stemmen. Dat weten we eigenlijk allemaal. Maar mag je wel burgemeester worden als 16-jarige? Ja, dat mag wel. Ja, er is eigenlijk maar één vereiste voor het burgemeesterschap. En dat is dat je in Nederland woont. Je moet ingezetene zijn, zoals dat heet. Ja. Vroeger kennen we wel een minimumleeftijd. Dat is alweer enige tijd geleden. Toen was het 25. Maar die bestaat al enige tijd niet meer. Volgens mij al enige decennia. Het klinkt een beetje tegennatuurlijk, hè? Ja, dat ergens je wel. Dat je niet mag stemmen, maar wel burgemeester mag worden van bijvoorbeeld Terschelling. Ja, hetzelfde geldt overigens voor wethouder, hoor. Of minister. Daar hoef je geen stemrecht voor te hebben. Dus de gemeentewet staat de leeftijd niet in de weg. Aha, oké. Okay. Goed, dat is vastgesteld. En wat Lars Westra nou wil, die wil burgemeester worden van Terschelling. Is het nou vaker voorgekomen, een 16-jarige die burgemeester? Ja, nog even iets anders, want er zijn nou wel een paar arbeidsrechtelijke belemmeringen. Oh, vertel. En dat zijn? Je mag als 16-jarige natuurlijk werken, maar onder bepaalde voorwaarden. Zo mag je niet meer werken dan gemiddeld 40 uur per week. En een burgemeester die zit er al gauw op anderhalf keer of twee keer zoveel. Zie jij wat er gebeurt? Lars, jij maakt aantekening daarvan. Waarom? Je zegt 16 en dat is misschien wel goed om te benoemen. Er is nu een waarnemend burgemeester ingesteld in Terschelling. Ja. En dat heb ik ook in mijn brief verteld. Van, ik zit nu nog op school, de leerplicht. Volgens mij wilde je het al noemen. Mijn idee is dat ik na die periode van waarnemend burgemeester ben ik ook in de positie om het ambt te vervullen, dan ben ik klaar met school. Dat zal rond juni zijn. En dan ben ik ook inmiddels 17. Okay. Ja, dus dan zullen dan ben je nog geen 18. Want nee, zijn dat klopt. Je mag ook niet zelfstandig wonen. Dus je ouders die zouden ook op Terschelling bij je moeten wonen. Want, willen ze dat? Willen ze met je mee als jij naar Terschelling verhuist? Nou, ik moet eerlijk zeggen, zo praktisch is het bij ons in de huisvergadering nog niet geworden. Maar mijn ouders houden ook van het eiland Terschelling. Dus wie weet kan ik ze overtuigen. Okay, maar dat is dus wel belangrijk, dat je dus ook echt verhuist. En dat hij moet onder ouderlijk toezicht staan. Dus. Maar je mag ook alleen maar werkzaamheden uitvoeren wanneer je onder toezicht staat. En ik heb geen idee wie er dan toezicht zou moeten houden op de burgemeester. Zijn ouders dus. Ja, ik weet niet of die geschikt zijn om toezicht te houden op het burgemeesterschap. Eerlijk gezegd. Wat geloof voor niet dat jouw ouders. Ik denk als ik nu een oordeel ga vellen over hoe goed mijn ouders burgemeester zijn, dat ik dan problemen thuis krijg. Dus daar blijf ik denk ik van weg. Dat is wel een belangrijk punt. Ja, dus, en hetzelfde geldt voor nachtwerk. Je mag jonger dan 18 eigenlijk niet 's nachts werken, tenzij je in een bakkersopleiding of in de binnenvaart zit. Dus late vergaderingen zitten er dan voor Lars niet in? Dat zijn ook allemaal praktische bezwaren. Maar ja, weet je, de nu waarnemende burgemeester Roel Casimir heeft al gezegd dat hij tenminste 2 jaar beschikbaar is. Nou ja, dan ben je 18 en dan verdwijnen al die problemen als sneeuw voor de zon. Dan kun je gewoon aan de slag. Dan zou ook een optie kunnen zijn. Wanneer aangenomen worden, natuurlijk. Precies, mag ik hierop inhaken? Want dit is wel, zonder een oordeel te vellen, is dit denk ik wel het verschil tussen de volwassenen en de kinderen. Vertel. Want ik heb natuurlijk al meer reacties gekregen op deze sollicitatie. En eigenlijk elke reactie was, maar dit lukt niet. En ja, maar dat lukt niet. En dat is denk ik wel de kracht ook van kinderen die ik probeer duidelijk te maken in deze sollicitatie. Is dat kinderen toch wel meer naar de mogelijkheden zoeken. Waar volwassenen soms nog denken van de beperkingen van dit kan niet en dat kan niet. Denk ik toch wel dat de kracht van kinderen is. Om te kijken, maar op welke manier kunnen we het dan zo inrichten dat het wel lukt. Ah, bijvoorbeeld nu met het kinderrechtencollectief heb ik gesolliciteerd naar de functie van voorzitter. En ben ik vicevoorzitter geworden samen met Mark Dullaert uit Kinderombudsman. Dus wie weet zit er ook zoiets in. Bijvoorbeeld burgemeesterschap. Maar die regels, kan een duo-burgemeester of kan nog een nachtburgemeester. Ah, dus ik denk wel dat er heel veel mogelijk is. Ja. Als we gaan kijken naar van wat kan er wel. Ik zie het al. We krijgen hier te maken met een creatieve burgemeester die de regels ook creatief in gaat vullen. Nou, wie weet. Zo, dat zou wel heel erg spannend zijn. Over creatief gesproken en ook over politiek gesproken. Terschelling, je zei het eerder al, is best wel een beetje roerig. Burgemeester Caroline van der Pol die kondigde eind december op deze manier haar vertrek aan. Dames en heren, ik heb even een schorsing van 15 minuten nodig. Excuses dat ik u moet onderbreken. Ik moet even bellen. Excuses. Ik heropen de vergadering met een bericht. Het telefoontje hield in dat ik op de voordracht sta om burgemeester van hun gemeente te worden. Ik zit er helemaal van te shaken. Ja, het leek net alsof we naar een hoorspel aan het luisteren waren. Maar dat is echt zo. Caroline van der Pol die deed dit tijdens een raadsvergadering over een bestuurscrisis op het eiland. De gemeenteraad die zei zich geschoffeerd te voelen. Lars Wester, hoe had jij dit aangepakt als burgemeester? Nou, ik moet zeggen, ik zit ook weer een beetje helemaal te shaken nu ik het weer zo hoor. Want ik vind dit echt heel erg onbeleefd, als ik eerlijk mag zijn. Ja? Dit is zeker als het gaat over een bestuurscrisis en over het onderlinge vertrouwen. Dan vind ik ook dat je elkaar met onderling respect moet behandelen. En dat vind ik nou niet dat dit zo uitstraalt. Dus wat ik in mijn brief heb. Je hebt gelijk. Het is natuurlijk echt een vreselijk fragment. Aan de andere kant, Van der Pol had ook weer niet zo ontzettend veel keus. Ik bedoel, de vergadering waarin bekendgemaakt wordt wie dan de volgende burgemeester van Castricum wordt, die is 6 maanden geleden gepland. Dus ze moest het wel toen vertellen. Zij kan ook niet tegen de gemeenteraad zeggen van ja, laten we die vergadering maar op onze vergadering in Terschelling maar op een ander moment doen. Want ik verwacht een telefoontje van de vertrouwenscommissie. Ja. Want de hele procedure is geheim. Dus ze zat ook wel in tussen twee vuren in. Dat is wel dat politieke geharren waar je dan in terecht komt, hè, Lars? Er was geen goede oplossing voor dit. Nee. Ja, wat ik in mijn brief heb gezegd is, op het moment dat er zo'n probleem is en dat er zo'n crisis is, dan zou ik verantwoordelijkheid nemen en dan zou ik ervoor zorgen dat ik alles wat ik kan doe om het op te lossen, om het vertrouwen in mij en in mijn collega's dan weer te herstellen. En ik zou dan niet voor de makkelijke optie gaan en bij een andere gemeente solliciteren. Nee, we weten wat jij gaat doen. Jij gaat wadden lopen. Maar ja, de gemeenteraad had al een motie aangenomen waarin ze vonden dat de burgemeester moest opstappen. Die procedure was al in gang gezet. Dus ik geloof niet dat er nog heel veel ruimte was voor het herstel van vertrouwen. Dat dit dan de easy way out is, dat ben ik helemaal met Lars eens. Dat klopt. Dat klopt. Ja. We gaan naar de toekomst kijken. Lars, heel veel succes met je sollicitatie. We horen het wel als je burgemeester van Terschelling wordt. Dankjewel. En ook John Bijl, dankjewel. Yes, dankjewel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Ja, en dan nu een persoonlijk berichtje van Mick Jagger van de Rolling Stones. Hello, Netherlands. I just like to tell you that the Rolling Stones exhibition Unzipped is opening in Groningen in Holland in November. We've added some new items and experiences. So I hope you go along and see it. And enjoy yourself. Thank you, de Bell. Bye. Nou, het lijkt wel 1973, want de Rolling Stones zitten op volle toeren. Een nieuw album in bijna 20 jaar. Een buitenproportionele wereldtour. En een wereldtentoonstelling die Unzipped heet. Nou, die tentoonstelling is op dit moment in het Groninger Museum neergestreken. En zometeen nemen we een kijkje in dat museum. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Amerikaanse inlichtingendiensten zijn er zeker van dat het Al-Shifa ziekenhuis van Gaza stad werd gebruikt als commandocentrum door Palestijnse militanten. Persbureau AP meldt dat op basis van een rapport. Hamas en islamitische jihad zouden er ook wapens hebben opgeslagen en gijzelaars hebben vastgehouden. Plastisch chirurgen behandelden meer vuurwerkslachtoffers dan vorig jaar. Ook is het aantal minderjarigen een stuk groter. Volgens de Vereniging voor Plastische Chirurgie was bijna 70% van de gewonden jonger dan 18 jaar. Artsen zagen vooral veel kinderen die aan hun hand gewond waren geraakt. Op verschillende plaatsen in het land heeft storm Henk schade en overlast veroorzaakt. Een 75-jarige man uit Wintelree in Noord-Brabant kwam gisteravond om het leven nadat hij vermoedelijk door de wind van zijn fiets was gevallen. En een man van 52 uit Leek in Groningen is in de nieuwjaarsnacht overleden na een mishandeling. Hij zou jongeren hebben aangesproken op het gooien van vuurwerk naar zijn hond die hij aan het uitlaten was. De politie wil het verhaal nog niet bevestigen. Wel zit er in verband met de zaak een man van 18 vast. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Elvie Tromp. Hey, mijn vriendin die valt op foute mannen. Als iemand onaardig tegen haar is, dan denkt zij dat hij met haar flirt. En nu kun je denken, leuk, wat heb ik te maken met je vriendin? Dit moet een column over landsbelang zijn. Nou, Nederland, we hebben allemaal een beetje de neiging om te vallen op foute mannen. Mijn vriendin is dol op mannen die agressief zijn. Die treiteren en kleineren. Als iemand haar beledigt, denkt ze dat hij met haar flirt. Joejoe, daar zijn we weer. En als hij haar uitscheldt, dan zegt ze... ach, maar zo bedoelt hij het helemaal niet. En dat Geert, Blondie Wilders, zegt dat hij de premier is van alle Nederlanders. Dat is wat mij betreft toch al de grootste red flag van het komende jaar. En ik weet wat je nu denkt, zeker als je op hem hebt gestemd. Ach, geef die man toch een kans. Zo bedoelt hij het helemaal niet. Maak hem nou niet meteen zwart. Of moet ik hier zeggen, bruin. Maar het was voor mij alsof mijn beste vriendin appte met de boodschap... hey, gelukkig de feestdagen en een fijn nieuwjaar. Ik vier het met de man die me al jaren kleineert en mishandelt. Hij heeft beloofd dat hij is veranderd en me nooit meer zal slaan. En ik geloof hem en we gaan trouwen. Ach ja, wat hebben we afgelopen jaren gehaat op Mark Rutte. Maar ik kan me goed voorstellen dat hij nu in een kektrainingsjackje ergens zijn vrije tijd vult en af en toe naar de formatievorderingen op het nieuws kijkt en dan, als ze er niet is, van de dijk fluit, waarin Huub van der Lubbe verslagen hunkerend zingt. Een man weet pas wat hij mist als ze er niet is. Ja, lieve mensen, mijn voorspelling voor dit jaar is dat we Rutte nog gaan missen, ben ik bang. Want Wilders is de man die zelf van de onderhandeltafel wegliep in 2010 en een formatie opblies. En hij moet nu de vlooien in het circus houden. En ik wens hem en de zijne echt heel veel succes in deze rol van vlooien-dompteur. Want het kriebelt overal en je weet wat het is met vlooien. Ze springen onverwachts alle kanten op en verdubbelen zich sneller dan konijnen. En wie weet, tja, wie weet lukt het hem. En dan, echt waar, neem ik al deze woorden terug. Maar ja, wie weet kunnen mannen echt veranderen. Maar ja, met 2 decennia datingervaring onder de riem heb ik er toch een beetje een hard hoofd in gekregen. Goed, troost is de nieuwe woede, zei een goede vriend laatst tegen me. En dat is wat ik nu probeer. Niet te boos worden, niet zwart kijken, niet zwartgallig, hooguit een beetje sepia. Niet meer neer te kijken of te bedweterig zijn, maar met open armen klaarstaan als mijn vriendin betraand met een blauw oog op de stoep staat en zegt hij heeft het weer gedaan. Want als deze formatie ook weer klapt, dan zit de troost erin dat we gewoon nog een keer kunnen stemmen. En nog een keer, en nog een keer. Ja, lieve mensen, kop op. Een magere troost is ook een troost. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. En onder meer New York, Tokio en Londen staat de Rolling Stones tentoonstelling unzipped op dit moment in het Groninger Museum. Voor het laatst, want over 2,5 week sluiten de deuren en gaan de museumstukken terug naar de eigenaren. Op een paar na. Die gaan vanaf vandaag in de veiling. Onze verslaggever Sandrine Teloosje die nam een kijkje in het museum. We gaan nu het appartement van de Rolling Stones in de straat Edith Grove in Chelsea in Londen doorheen. Het is een nabouw uit de herinnering, wel met de goede plattegrond. De Stones wilden eigenlijk dat iedere bezoeker het gevoel krijgt hoe het is om een Stone te zijn. Nou ja, en het ziet er toch een klein beetje smerig uit, zoals je het misschien voorstelt als 3, 4, 18-jarigen zonder ouderlijk toezicht voor de eerste keer op kamer wonen. Ik zie vooral een hele vieze keuken. Ja, het is allemaal smerig en sigaretjes en asbakken, affiches. En, nou ja, maar het is... Mick Jagger vond dat er te veel sigarettenpukken rond lagen. Maar Keith Richards zei dat hij zich helemaal weer thuis voelde toen hij dit zag. Die vond het wel lijken. Ja, het lijkt absoluut op hoe het was. Dit replica-appartement is het pronkstuk van de Rolling Stones tentoonstelling in het Groninger Museum. Het is een van de objecten die vanaf vandaag te koop staan, vertelt museumdirecteur Andreas Bluut. Nu begint er vandaag een veiling. Wiens idee was dat? Ja, dat is een beetje gek. Want natuurlijk alles gaat terug. De bruikleden, de werken, de gitaren, die gaan terug naar de eigenaren. Dat zijn de Stones zelf, of het archief, of de muzici, of ook verzamelaars, musea zelfs. Maar ja, er zijn ook veel decoratieve elementen die niet echt bezit zijn van iemand. En we vroegen ook aan het management, ja, wat moeten we daar nou mee? Willen jullie dat allemaal terug hebben? En die dachten, nou ja, er zit natuurlijk ook transport, wat moeten wij daarmee? En opslaan? En nee, mag je houden. En toen, houden, opslaan, kunnen we ze verkopen, veilen? Ja, goed idee, veilen toch. Zo'n veiling, heeft u dat eerder gedaan? Nee, de musea verkopen normaal niet. Ja, nee, dat is inderdaad heel uniek. Ik weet niet of ooit een museum dit gedaan heeft. Eigen kunst natuurlijk sowieso al niet. Doe je niet. Nee, we gaan wel op veilingen om iets te kopen. Verkopen, dat, ja, geen idee. Dat is compleet nieuw. Wie het Stones appartement wil kopen, heeft flink wat ruimte nodig. En er is een handleiding hoe je dat in elkaar moet zetten, zodat het echt is. Het wordt gedemonteerd, alle onderdelen komen in een grote kist. Het is best groot, dat is gewoon een driekamer appartement. Ik schat het zo op 10 meter lang en 6 meter breed. Je hebt hier wel veel ruimte voor nodig als je dit aanschaft. Ja, je hebt er wel een schuur voor nodig, of een hele grote kelder. En nou zag ik dat die begint bij 5000 euro, toch? Ja, ja. En plus transport. Wij verpakken het wel. Maar iemand moet dat zit erbij. Ja, verpakking, dat kunnen wij wel doen. Maar het moet natuurlijk ook nog, als het zeg maar in Australië gekocht wordt, dan gaan we het niet brengen. Ja, dat kan ook nog gebeuren natuurlijk. Ja, dat kan absoluut gebeuren. En wie weet is het juist in landen waar je veel ruimte hebt, iets waar mensen erop voor gaan. Ik zit alleen nog te visualiseren wie dit gaat kopen. Ja, dat moet wel echt een superfan zijn. Een superfan met een beetje geld en ruimte. En ruimte, ja. Misschien loopt er vandaag tussen de bezoekers wel zo'n superfan die een poging wil wagen. U herkent het niet als u hier rondloopt? Ik kom niet uit mijn jeugd, terwijl ik toch wel ongeveer van... Maar het was bij u iets opgeruimder. Ja, wij zaten wel ook in een huisje in de tuin ergens met schimmel op de hoofdkussens. Maar dit, nee. Nee, dit gaat al ver. Authentiek, toch? Authentiek. Maar het ziet er wel prachtig uit. Ze hebben het prachtig aan nagemaakt. Ja. Die, U kunt dit kopen. Leuk. Ziet u dat zitten? Enorm. Is ergens een schuur voor? Als je al geen bedwansen hebt, dan krijg je ze wel, toch? Ik geloof voor 5000 euro begint hij op. Zo. Nou, dan denk ik dat het best hoog uitkomt nog. Maar ik ben heel benieuwd wat er nog volgt na deze authentieke kleren, zullen we maar zeggen. En voor wie het appartement iets wat aan de grote kant is, zijn er platen, vlaggen en behang te koop. Je hebt er heel veel. Je hebt de foto's met de Stones die muziek maken. Je hebt hier een collage van hele vroege foto's van de eerste fans die helemaal hysterisch waren. Net zoals in het Kurhaus in Scheveningen. En waar gaat de opbrengst naartoe? Naar een goed doel. Is dat al gekozen? Of? Ja, dat zijn wij, het Groningen Museum. Kijk, ik denk niet dat we hier rijk van worden. Maar ja, wie weet. Maar dit is een duur project natuurlijk. Oh, en nu lopen we langs de kleding en de jasjes. Die gaan zeker terug? Die gaan allemaal terug, hè. Dat is origineel. Ze hebben er nog veel meer. Ze hebben alles bewaard, gelukkig. Ook de gitaren, de instrumenten. Sommige gaan ook terug naar de muzici zelf. Dat zie je soms bij de credits. Daar staat het geleend door de familie Jagger. Ah, en de familie Jagger wil het dan weer terug? Die wil het vast weer terug hebben, ja. Ja, misschien wil die het nog eens aan. Dat kan natuurlijk. Het zou nog passen. Ja, en wil je ondanks alle schimmel komende week toch nog bieden? Dat kan op alle veiling items van de Rolling Stones. En de Rolling Stones tentoonstelling is tot en met 21 januari te zien, hè, in het Groninger Museum. Big ass, paper dress shirt, elastic bag. Rolling Stones met Shellard. De Nieuws BV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Je goede voornemens extra kracht bijzetten? Nou, dan moet je vanavond even een wens doen. Want in Zoetermeer zie je vannacht zo'n 20 tot 40 vallende sterren per uur. Maar die sterren, hoe zijn die eigenlijk na de oerknal aan onze hemel gekomen? Iemand die zijn tanden zet in de mysteries van het heelal is promovendus aan de Technische Universiteit Eindhoven, Niels Vertegaal. Goedemiddag, Niels. Dankjewel. Ja, Niels, vallende sterren. Ik zat het met verbazing te lezen. Ik denk, wauw, 40 vallende sterren per uur. Ik weet niet wat ik allemaal moet wensen. Daar ga ik het straks over hebben. Hoe komen die eigenlijk aan onze, in onze heelal terecht, die vallende sterren? Ja, goede vraag. Wat je eigenlijk is de vallende sterren is een beetje een foute benaming, zeg maar. Oh. Want eigenlijk hebben wij een komeet. Dat zijn bijvoorbeeld allemaal kometen. Die laten een heel spoor van stof of rots laten die achter. Oh. En eigenlijk onze aarde die gaat er langzaam doorheen soms. Hè, door die baan waar die stof en rotsen zitten. Ja. En dan zie je dat allemaal door de atmosfeer gaan. En juist daar komt die mooie... dat mooie effect vandaan. Oh, dus ik zit gewoon naar een spoor van vernieling te kijken ergens. Ja, eigenlijk. Sterrengruis. Sterrengruis, inderdaad, ja. Heb jij daar dan warme gevoelens bij als cosmo-kenner? Het is wel leuk om te zien waar het om vandaan komt. Dat vind ik altijd wel interessant om te weten, ja. Oké, goed. Maar we gaan het er zo over hebben. Want ik wil het eerst met je hebben over oorsprong van het heelal. Daar doe jij namelijk onderzoek naar. Om precies te zijn, je ontwikkelt technieken om dat te onderzoeken. Aan wat voor techniek moet ik dan denken? Ik ben vooral bezig met de antennetechniek. Want wat we eigenlijk dus willen doen is... we willen vooral kijken naar hoe het heelal ontstaan is. Want je hebt eerst de oerknal, dan heb je de donkere tijden. Dan heb je de eerste sterren en planeten. En ook de donkere tijden, wat is dat? Dat was eigenlijk net na de oerknal. Toen was het was eigenlijk maar één deeltje waterstof. En voor de rest was eigenlijk helemaal niks. Dus er waren geen sterren, er waren geen planeten. Er was alleen maar... Oké, ik dacht een beetje aan het einde van de maand als mijn geld op is. Er gebeurde dus eigenlijk niet zo heel veel op dat moment. Nee. Aha. En jij doet dat onderzoek, je zei met een antenne. Hoe werkt dat? Dat is wat we eigenlijk willen doen. Hè, want we hebben dan in die donkere tijden waar ik het dan net over had... zijn dus allemaal signalen gegenereerd. Ja. En dan zijn dus, die signalen zijn dus 13,8 miljard jaar oud. Ze zijn dus enorm zwak. En wij zijn antennes proberen te maken die de signalen alsnog kunnen opvangen. En aan wat voor signalen moet ik dan denken? Zijn dat geluidssignalen? Het zijn eigenlijk vooral kijksignalen. Het is niet echt dat je het kan luisteren, maar het zijn niet bijvoorbeeld als geluidsgolven, maar het zijn vooral radiogolven. Als we denken aan je wifi bijvoorbeeld of aan je Bluetooth. Het zijn vooral radiogolven die we hier proberen op te vangen. Aha, radiogolven, ja, die kun je dan zien aan dat er iets uitslaat, hè? Ja. En hoe doe je dat dan met de antenne? Dat vangt het op en dat lees jij dan af vanaf een kastje of hoe werkt dat? Ja, wat we eigenlijk inderdaad doen met de antenne... of het algemeen is dat wij de signalen die wij krijgen, die vangen we op. En dan heb je natuurlijk zit ook nog een heel team aan astronomen achter... die dan dus die data gaan verwerken en daar dus informatie uit proberen te halen. Ja, maar hoe weet je dan dat zo'n signaal ook echt gaat over het ontstaan van ons heelal? Ja, wat we eigenlijk de theorie is vooral dat wij die signalen... zeg maar dat deeltje wat er destijds was, die is er nou ook, nog steeds. En we weten ongeveer wat voor signalen die afgeven. Dus we hebben toen in theorie, kun je dan bepalen ongeveer... wat voor een signaal die in die tijd zouden afgeven. Dus daardoor kunnen we eigenlijk helemaal terughalen van... hé, dat deeltje wat wij nou hier hebben... Ja. Als wij nou die signalen gaan proberen te ontvangen uit die tijd... dan zou het ongeveer zo uit moeten zien. Ja, want je weet het eigenlijk dus al. We hebben een theorie hoe het eruit zou moeten zien, inderdaad. Ja. Ja. Nou, heb je hier een antenne meegenomen? Hè? Kun je even beschrijven hoe het eruit ziet? Ja. Het knispert ook. Wat is dat voor spul wat er omheen zit? Het is eigenlijk een soort plastic, heet kapton. Het is eigenlijk 1/4 van de dikte van de menselijk haar. En als je dan kijkt naar de antenne zelf, die is iets van 2 micrometer dik. En het plastic is zelf 25 micrometer dik. Maar dit ziet er echt uit als een vlieger. En dit gaat helemaal de ruimte in. Dit zou uiteindelijk helemaal de ruimte in moeten gaan, ja. Oh, ja. Kun je hem eens uitvouwen? Of kan dat niet? Hoe groot is dat ding? Ja, hij is best wel groot uiteindelijk. Ja, ik wil het gewoon helemaal zien. Jawel, vouw hem helemaal uit. Ja, ik wil gewoon zien hoe groot dat ding is. Oh, dit is een soort van... Dit staat een beetje gelijk als aan mijn regenjas als ik de fiets op moet. Ja, het is zo'n regenkeep. Dat is een beetje wat ik bedoel. Ja, oké. En hoe werkt dit? Want ik zie alleen maar eigenlijk in mijn ogen is het een stuk plastic. Ja, zo wat eigenlijk, ook om even de antenne te beschrijven. Hè. We zijn echt begonnen met een klein doosje van 10 x 10 x 10 centimeter. Ongeveer 1/3 van een melkpak. En daar komen eigenlijk 4 buizen komen er schuin uit. En die spannen eigenlijk dit vierkante vlak op van 1 x 1 vierkante meter. En daar zitten dan 4 antennes op waarmee we dan metingen kunnen uitvoeren. Ja, maar hoe gaat dit in hemelsnaam de ruimte in dan? Ja, daar hebben we nou wat we nou dus hebben gedaan. We hebben nou dus een experiment gedaan waar we op dit eigenlijk een soort weerballon hebben gezet. Mm-hmm. Die dan dus 30 kilometer hoogte gaat. En uiteindelijk is dan het doel dat, in ieder geval het concept, de opblaasbare antenne. Want dat is natuurlijk het hele idee dat we daar natuurlijk op een satelliet zetten. Of misschien achter de maan zelfs. Ah zo. En kun je dit ook opblazen verder? Want ik zie dat er delen zitten waar ook iets tussen kan. Dus lucht eventueel. Ja, deze kan ik helaas niet opblazen. Oh. Maar dat zou wel kunnen. En dat doe je wel. Als je hem de ruimte instuurt, dan wordt hij opgeblazen ook. Ja. Okay. Waar is dat trouwens goed voor? Het voordeel is vooral als je natuurlijk een raket lanceert, dan is natuurlijk elke gram wat je moet meenemen, of elk beetje volume wat je moet nemen, is natuurlijk enorm duur. Ja. En als wij natuurlijk die hele zwakke signalen willen ontvangen, willen wij eigenlijk een heel groot oppervlakte aan antennes hebben om heel gevoelig te worden. Dus daardoor is opblaasbaar natuurlijk heel klein tijdens de lancering. Als je dan in een ruimte bent, dan kun je daar een heel grote, gevoelige antenne voor maken in dat opzicht. Ja, en dan valt die niet helemaal in elkaar, inderdaad, zoals je hem net hebt het meegenomen. Hoe ver moet die eigenlijk de ruimte in worden gestuurd om die signalen op te vangen? Ja, deze antenne is dus gegaan tot 30 kilometer. Dat is helaas nog onder onze ionosfeer. Die blokkeert eigenlijk de signalen die we willen ontvangen, helaas. Hmm. Maar het liefst willen we eigenlijk achter de maan zitten. Dan zijn we eigenlijk een beetje beschermd voor de signalen die vanuit de aarde komen. Een beetje de interferentie die we eigenlijk niet willen hebben. Wat voor signalen zijn dat? Onze telefoonsatellieten of zo? Laten we zeggen radio of telefoon. Of, wat onze satellieten zelf ook veroorzaakt. Eigenlijk willen we achter de maan zitten op een soort rustige plek. Waarmee we dus rustig naar die signalen van de oerknal kunnen luisteren, naar de donkere tijden. Ja, en je zegt, we willen eigenlijk achter de maan terecht. Wanneer verwacht je dat gaat gebeuren? Dus er zijn nou initiatieven gaande, in ieder geval ook om een voorstel in te dienen bij de ESA. Ja. We eigenlijk een soort hele grote radiotelescoop aan de achterkant van de maan bouwen. Maar dat zal nog wel een aantal jaar duren voordat we op dat punt komen. Mm. Ik heb hiervoor nou kunnen laten zien dat het concept van opblaasbare antenne niet een idee is wat we echt moeten overwegen om verder te gaan. Nou, je zegt, ik heb het nu laten zien. Nou heb ik ook begrepen dat jij ooit afgewezen bent door de Europese Ruimteagentschap als astronaut. Want dat wil je eigenlijk worden, toch, astronaut? Klopt, ik heb op een gegeven moment gesolliciteerd als astronaut. Wat een sukkels, hè? Het is een eigen vlies. Nee, ja, precies. Ja, denk je niet dat ze balen jij dit hebt uitgevonden? Ik hoop dat kan ik de volgende keer weer proberen. Ja, precies. Hey, ga jij vanavond trouwens nog een wens doen met al dat meten, gruis, zoals je het noemt. Ik ga vanavond zeker even kijken, inderdaad. Ja, ik ben wel even benieuwd. Maar ga je ook iets wensen? Ja, dat denk ik wel. Dan wel. Ja, ik hoop in ieder geval kijken. Ja, laat ik het dan zo wensen dat in ieder geval hopen dat ze het concept in ieder geval gaan gebruiken. Dat zou in ieder geval al enorm leuk zijn. Het concept om meer te weten te komen over het ontstaan van de heelal. Promovendus aan de Technische Universiteit Eindhoven en misschien toekomstig astronaut. Ik denk dat je dat wel gaat wensen, inderdaad, onder andere ook. Niels Vertegaal, dankjewel. I'm not afraid to

kan betekenen dat mensen, nou ja, toch, om het zo maar te zeggen, zelf kunnen kiezen om wel eens iets of niet te scannen. Dat is niet helemaal duidelijk. Het zou ook een rol kunnen spelen dat mensen wat minder te besteden hebben. Dus dan denken van, nou, die omzetten bij de supermarkt zijn toch zo groot. Ik neem het gewoon mee. Dat zou ook wel enigszins kunnen verklaren als je kijkt naar de top 5 van wat er gestolen wordt. Jumbo noemt namelijk bijvoorbeeld kipfilet, vlees, vis, koffie, cosmetica. Dat zijn zaken die natuurlijk ook best wel prijzig zijn. Dus dan zouden we daar natuurlijk ook wel op kunnen duiden. Ja, hebben ze een plan om daar iets aan te doen? Nou ja, het zou kunnen dat ze gaan kijken naar die zelfscankassen. Dat ze in sommige winkels toch gaan kijken om dat wat terug te schroeven of de controle daar wat op te verbeteren. En ze denken eigenlijk aan twee zaken. Enerzijds willen ze misschien weer preventief kijken of ze dit kunnen aanpakken door middel van bijvoorbeeld meer camera's. Ze hopen ook de pakkans op die manier te vergroten. Hoe ze dat concreet willen maken, daar zijn ze nog niet helemaal duidelijk over. En aan de andere kant willen ze ook kijken, kunnen misschien mensen ook wel belonen? Dus ze sluiten ook niet uit dat ze bijvoorbeeld juist een soort positieve prikkel willen geven. Als mensen het dus wel goed doen en gewoon bij een steekproef blijkt dat ze het heel goed hebben gedaan en gewoon alles netjes hebben gescand, dat er misschien wel iets van een korting in zit voor de klanten. Ja. En nou, dat werd allemaal bekendgemaakt vandaag tijdens de bekendmaking van de jaarcijfers. Hè? Wat is daaruit gekomen? Nou, er is al een forse omzet. Het gaat om 11 miljard. Een stijging van 7,3%. Maar die groei is wel echt minder groot dan bij concurrenten in het supermarktenwereldje. En ze verliezen ook wel wat marktaandeel. Jumbo maakt nu 21% van de markt uit. En dat is minder dan het jaar daarvoor. En er zijn ook wel zorgen over de winst. Die winstcijfers zijn nog niet bekend. Maar Tom van Veen, de topman, die liet wel weten dat op dit moment minder winst wordt gemaakt dan dat er gestolen wordt uit die supermarkt. Dus dat geeft wel te denken. Ja, en betekent dit nou iets voor de prijs in de supermarkt? Nou, tot nu toe is de ambitie van Jumbo dat ze op zich die prijzen laag willen houden, of in ieder geval niet verder willen laten verhogen, en in sommige gevallen zelfs willen verlagen. En de huidige topman Tom van Veen, die haalt dan ook aan dat ze juist weer terug willen naar de geest van Karel van Eert, de oprichter van Jumbo, die vorig jaar, een jaar geleden, is overleden. En dat betekent eigenlijk vooral echt de klant lagere prijzen aanbieden. Koopjes ook weer. De kern van Jumbo vinden zij ook zitten in de goede service. Daar zou het eigenlijk allemaal weer naar terug moeten gaan. En trouwens benadrukt hij het nog ook dat het niet afstand nemen is van de zoon van Karel, Frits, die vorig jaar onderdeel is geworden van onderzoek naar witwassen. Dankjewel, Roland Muller. Plastisch chirurgen hebben rond de jaarwisseling 54 vuurwerkslachtoffers behandeld. Dat zijn er meer dan vorig jaar. Ook is het aantal minderjarigen een stuk groter. Volgens de Vereniging voor Plastische Chirurgie was bijna 70% van de gewonden jonger dan 18 jaar. Artsen zagen vooral veel kinderen die aan hun hand gewond waren geraakt, omdat illegaal vuurwerk in de hand van de kinderen te vroeg afging. 12 jongens zijn daardoor hun hand of een groot deel van hun hand kwijt. De artsen willen dat er een verbod op vuurwerk komt. Een man van 52 uit Leek in Groningen is in de nieuwjaarsnacht overleden na mishandeling. Hij zou de jongeren hebben aangesproken op het gooien van vuurwerk naar zijn hond die hij aan het uitlaten was. Het actieplan dat moet leiden tot minder dak- en thuislozen heeft nog maar weinig opgeleverd. De betrokken organisaties zeggen tegen de NOS dat het behalen van het doel lastig is, omdat er geen landelijke aansturing is. In de haven van Rotterdam zijn vanochtend 4 jongens aangehouden omdat ze drugs uit containers aan het halen waren. Volgens de politie zijn 2 van de jongens 14 en 15. Het NOS-journaal. De waterstanden in de Rijn en de Maas zijn opnieuw aan het stijgen. Rijkswaterstaat verwacht dat de piek van het hoogwater vannacht volgt. Dus dan hebben we een piek bereikt van ongeveer 1600 tot 1800 kubieke meter per seconde. Dat is een grenswaarde. Maar dat is prima op te vangen met het openen van alle stuwen waar we dus nu mee bezig zijn. Vanaf 5 januari verwachten we dat het wel wat droger en ook kouder gaat worden. Dus dan zullen deze issues weer minder aan de hand zijn, verwachten we. Gemeenten zetten zich schrap voor de komende piek. Zo plaatst de gemeente Hoorn grote zandzakken voor de deuren van huizen om te voorkomen dat daar kelders onderlopen. De bewoners zijn blij met die maatregelen. Ze zorgen zo goed voor ons met al deze hulptroepen. Het is echt gigantisch. Ja, geen paniek. Echt niet. Nergens voor nodig. Nee. Misschien een paar natte voeten en de garages die misschien onder zouden kunnen lopen. Maar ja. Ik heb er geen moeite mee. Maar het is wel uitzonderlijk, toch? Het is wel uitzonderlijk. Eigenlijk misschien best wel een beetje leuk om een keer te zien. Ja, inwoners van Hoorn beleefden vannacht al wel wat spannende uren, omdat het water de straat instroomde. Op verschillende plaatsen in het land heeft storm Henk schade en overlast veroorzaakt. Een 75-jarige man uit Wintelree in Noord-Brabant kwam gisteravond om het leven nadat hij vermoedelijk door de wind van zijn fiets was gevallen. Vooral aan de kust kregen hulpdiensten veel meldingen over losgewaaide gevels en zonnepanelen en omgevallen bomen. In Vlissingen en IJmuiden was er een uur lang windkracht 9. In Amsterdam adviseerde de brandweer alle inwoners binnen te blijven. Ook het vliegverkeer op Schiphol had last van de zware windstoten. Een aantal vliegtuigen moest vanwege de storm een doorstart maken, maar kon bij een tweede poging wel landen. Op de A20 bij Rotterdam zijn vanochtend meerdere auto's tegen een mobiele Dixie-wc aangereden. De wc lag midden op de weg. Volgens persbureau ANP raakte niemand gewond. Wel was er schade aan de auto's en de Dixie, zegt een politiewoordvoerder. Hoe de Dixie op de A20 terecht is gekomen is niet duidelijk. Mogelijk is hij van een vrachtwagen gevallen of weggewaaid van een bouwplaats in de omgeving. Het weer, nog flink op buien. Lokaal kan er ook hagel of onweer voorkomen. Het waait ook flink en het is tussen de 10 en 12 graden. Morgen ook kans op een bui, maar er is ook vaker zon. Het is dan iets kouder met temperaturen tussen de 5 en 9 graden. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, de Nieuwsbv nodigt bijzondere gasten uit met één centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdcapsule stoppen? Wat is zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Ja, want stel dat de wereld zou vergaan, hè, dan hebben wij in ieder geval onze tijdcapsule. De Nieuwsbv tijdcapsule. Tijdcapsule. Ja, en vandaag is mijn gast ecoloog Maarten Lonen. Hij is poolonderzoeker op Spitsbergen. Eilandengroep in de Poolcirkel staat bekend om zijn bijzondere en ongerepte natuur. Maar is nu vooral in het nieuws vanwege smeltende gletsjers door klimaatverandering. Ja hoor, Maarten, welkom in onze tijdcapsule. Hallo. In deze periode, heb ik begrepen, is Spitsbergen helemaal in duisternis gehuld. Hè? Ja, het is bijna 4 maanden compleet donker en 4 maanden compleet licht. En dan ben ik meestal, dus ik profiteer van die betere periode. Als er wel licht is. Ja. Dus er zijn er nu geen onderzoekers op Spitsbergen? Ja, nog steeds wel, want er wordt heel veel gemeten aan de atmosfeer en aan de permafrost en aan de gletsjers. Het is een onderzoeksdorp waar ik mijn onderzoek doe, het noordelijkste dorp van de wereld, Nieuwsoet. En dat is gewoon een internationale gemeenschap die allemaal onderzoek doet. Dus dat gaat ook gewoon door of het nou, of de zon nou schijnt of niet? Ja. Oké. Je zei het net al, hè? Je gaat altijd naar dat dorpje. Hoe zeg je dat? Hoe spreek je dat uit? Nieuwsoet. In Spitsbergen dus. Laten we heel even teruggaan in de tijd. We zien jou, jonge optimistische wetenschapper. Je maakt je eerste reisjes naar dit noordelijk gelegen dorpje. Noordelijkst gelegen zelfs ter wereld. Ja, hè? Ja. In Spitsbergen. Je gaat daar onderzoek doen. Wat ging je daar voor het eerst precies onderzoeken? Nou, ik ging kijken naar ganzen. Ik had nu iets heel spectaculairs verwacht. Ja, ganzen zijn super interessant ook. Ja, vertel. Maar dus alle ganzenpopulaties waren aan het toenemen in aantallen, omdat de boeren hun land zo goed bemesten. Het is eigenlijk een voorloper van het stikstofprobleem. En wij waren geïnteresseerd in wat de consequenties zijn voor het Hoge Noorden. Want wij dachten toen nog dat er niks zou veranderen daar. En dus dan is het zo, dan kun je wel meer ganzen hebben doordat je ze hier allemaal goed eten geeft. Maar dus in het noorden, als er niks verandert, dan is er geen ruimte om monden te voeden. Ja, je zegt toen. Welk jaartal hebben we dan over? 1990 ben ik begonnen met mijn eigen onderzoek. Oké, 1990. En toen zagen we nog echt geen gevaar in die ganzen en de uitwerpselen? Nee, en ook niet in de klimaatverandering. Juist. En wat voor plek was dat toen, het dorpje waar je terecht kwam? Kun je het eens beschrijven in de jaren 90? Het is een prachtig, het is een historisch dorpje. Het was een koolmijn sinds 1912. En daar staan dus echt hele oude huisjes ook, die allemaal nu beschermd zijn. En in een van die huisjes, hutjes, woon ik. Maar het dorp is dus helemaal voor de wetenschap nu. Er is een vliegveld en een haven en we eten allemaal samen. Dus ik zit gewoon, als ik daar 2 maanden in de zomer ben, en dat doe ik dus sinds 1990, dat is de periode dat de kuikentjes uit het ei komen en dat de kuikentjes kunnen wegvliegen. Dus die hele periode bestudeer ik. En dan zit ik aan tafel met mensen uit allerlei landen. De Engelsen zijn onze buren. We hebben Nooren aan de andere kant wonen. Maar er zijn Chinezen, Zuid-Koreanen, Indiërs, Italianen. Het is gewoon één grote wetenschapsfamilie hier. Ja, die daar met z'n allen 's avonds ook eten. Hoeveel mensen zijn dat in totaal, denk je? In de zomer 180, in de winter 40. Ja. Klinkt alsof je een beetje verliefd bent op deze plek. Ik ben, ontzettend. Ja, je begint echt te blozen. Maar het is niet alleen de plek, het is ook gewoon de natuur waar je middenin zit. Het is gewoon spectaculaire natuur. Gewoon, we hebben 5 gletsjers die uitkomen in zee. We hebben prachtige stukken tundra, besneeuwde hellingen. Het is gewoon, en dan hoor je dus iedere lunch kun je praten over thuis. Maar je kunt ook praten over wat iemand anders voor wetenschap doet. Ja, dus je komt ook nog eens heel veel van elkaar te weten. En ook heel veel te weten over de wetenschap die ze daar bedrijven. En tegelijkertijd zit je in het prachtige landschap. En weet je in je achterhoofd klimaatverandering. Ja. Gaan ze dat daar als eerste voelen? Of voelen ze dat nu al? Ja, dat voelen ze nu al. Want het is dus de gemiddelde temperatuur is nu 6,5 graad hoger dan dat het was voor 1990. Mm-hmm. En in de zomer is het 2,5 graad warmer. In de winter is het 8 graden warmer. Heeft allemaal mee te maken dat het pakijs wat eigenlijk 's winters rond Spitsbergen zou liggen, weg is, verder naar het noorden is. De oceaantemperatuur neemt ook toe. Mm-hmm. En ineens is er geen dekseltje meer tussen het warme water en de koude lucht. En dus er wordt heel veel warmte in de lucht gebracht. En dat zorgt voor die grote temperatuurverhoging. Ja. Wat voor impact heeft dat op de natuur daar? Nou, het van alles. Zeg maar, mijn ganzen komen 2 weken eerder dan dat ze in 1990 kwamen. Die hebben zich dan min of meer aangepast. Het seizoen is langer. Ook voor de rendieren en poolvossen die daar aan de grond zitten. Maar het duidelijkste is eigenlijk de gletsjers die achteruit gaan. Want we praten nu over die gletsjers. Alle gletsjers die ik zie, die 5, ja, die zijn meer dan 3 kilometer achteruit getrokken. En dat kun je gewoon ook zien met het blote oog? Dat kun je zien, ja, met het blote oog, maar je ziet ook steeds dat ijzer afvallen. En ieder jaar vaar ik op een plekje waar daarvoor, het jaar daarvoor gletsjer was. En dat bestaat nu gewoon niet meer, komt ook niet meer terug? Nou, niet met de huidige verwachtingen van dat de klimaatverandering zelfs nog zal doorzetten. Ja. Als je dan zo verliefd bent, hè, op deze plek, Spitsbergen, wat doet dat dan met jou als je dat zo ziet veranderen? Nou, dat pakt me wel, ja. Dus daarom kom ik er ook graag over vertellen, over die klimaatverandering en de gevolgen die daar al zo uitgebreid gemeten worden. Ja. Omdat ik het ook gewoon als een rol zie, van dat ik het heb mogen waarnemen, dat ik het ook moet uitdragen om eigenlijk hier nog wat bewuster te zijn. Zeg maar, dit jaar was een extreem jaar al. Dus we zijn nu allemaal weer wat bewuster van klimaatverandering. Mm-hmm. Ja, ik weet niet wat het volgende jaar brengt. Maar in ieder geval vanuit Spitsbergen heb je die kennis van een ontzettende grote verandering. Ja. En met name als de temperatuur rond het 0 graden ligt. Als hij eronder zit, is alles bevroren. Als hij daarboven zit, is alles gesmolten. Dus en in dat traject zitten we nu op Spitsbergen. Zo, en dat brengt een wereld van verschil met zich mee. Dat heb je net al beschreven, inderdaad. Wat heb jij meegenomen voor ons in de tijdcapsule? Ik heb een video meegenomen. Een video? Ja, een video, een bijzondere video, want het is een 360 graden video. Daarmee kun je in de VR-bril, als je ernaar kijkt, kun je rondkijken. En dat doe ik samen met een project van lesgevers aan lagere scholen en eerste klasse middelbare scholen. Die organisatie heet arcticexplorer.nl. Dat is de website, daar kun je een hele hoop van die video's bekijken. De video's die je nu dus beschrijft, kun je dus daar ook bekijken? Ja, okay, veel meer. Om te weten. Ja. En je kunt dan rondkijken. En dus wat ik zo belangrijk vind, is een video waarin je eigenlijk het vele ijs ziet. Ja. Maar ook eigenlijk hoort dat de gletsjers afkalven. Hoe klinkt dat? Nou, als gedonder, als onweer. De allereerste keer dat ik het hoorde, dacht ik dat ik een regenjas aan moest doen. En toen kon ik het nog horen in het dorp. En nu zijn die gletsjers 3 kilometer verder weg en ik hoor het niet meer. Alleen als ik daar met de boot naartoe ga, dan hoor ik het af en toe. En dus ook op deze video die ik inbreng, daar kijken we eerst naar een zeehond die op een ijsschots ligt. Dat is het mooie van Spitsbergen, dat je gewoon onverwachte dingen tegenkomt. Gek. Ja, fantastisch is dat. Maar dan hoor je ineens het vallen van het ijs. Ik vind dat onwerkelijk, want dan, je trekt me eigenlijk mee in een idyllisch landschap. Geweldig, allemaal mooi. En dan beschrijf je gewoon hoe het vergaat eigenlijk. Ja, je afscheid neemt van iemand. Ja, ja, nou, het is wel heel bijzonder. Het is nog steeds werkelijk een fantastisch landschap. Maar het is wel aan het verdwijnen. Ja. En daarom is het in de tijdcapsule toch wel mooi om nog iets te laten zien. Maar dat laat je dus nu ook zien aan schoolkinderen. Die krijgen, ja, dus zo'n VR-bril, zo'n virtual reality-bril om. Die kunnen dan om zich heen kijken. Die zien zo'n zeehondje eerst. En dan vervolgens dat krakend, smeltend ijs wat vergaat. Die gletsjers die vergaan. Hoe reageren deze schoolkinderen daarop? Nou, het is voor hun natuurlijk ook een kennismaking met klimaatverandering op een heftigere manier eigenlijk, mm-hmm, ook. En er zijn professionele lespakketten gemaakt die een combinatie zijn van de schoonheid van het Noordpoolgebied en inderdaad de klimaatverandering die daar optreedt. En daarmee hopen we dat ze inderdaad bewuster zijn van wat er zich allemaal afspeelt. Dus wat dat betreft krijgen zij ook veel meer de gevolgen nog van de klimaatverandering. Wij zeggen soms dat wij het merken, maar zij zullen het veel duidelijker merken dan ons. Maar Maarten, toen jij hier net over vertelde, ik zag gewoon, he, ook ik hoorde het een beetje in je stem, ik zag het ook een beetje in je gezicht. Het emotioneert jou. Ja, emotioneert dit die schoolkinderen ook? Zijn ze er hier echt wel van bewust als ze dit zien? Ja, nou, we zijn er met een onderzoek aan bezig. Dus het is zelfs zo dat er twee psychologen zijn, die hebben dit project ook opgepakt. En die proberen dus eigenlijk vast te stellen van wat dat nou precies, wat het resultaat is. Want ik kan allemaal wel hopen dat de mensen bewuster worden. Maar wat heeft het meeste resultaat? Is het deze uitzending dat ik erover vertel? Of is het echt die lessen op de school? We weten het allemaal niet en we zijn het gewoon gaan meten. Ja, dus dan zit ik nog met een andere vraag. Want dan denk ik, oké, dan kijk ik in die VR-bril kijk ik naar eigenlijk het vergaan van gletsjers. Het vergaan van zo'n prachtige omgeving als Spitsbergen. Wat kan ik nou hier verder aan doen, weet je wel? Dit zijn natuurlijk grote vraagstukken. Is het nog wel tegen te gaan, Maarten? Nou, we zitten nu precies in het stadium van dat we het heel erg maken of dat we het proberen te beperken. Ja, en wat iets minder snel smelten. Ja, precies. En het is gewoon, en ik weet niet wat de toekomst geeft. Dat zullen de video's moeten uitwijzen eigenlijk. Ja. Gewoon afgelopen jaar was er één plek waar de gletsjer 750 meter was teruggetrokken in één jaar. Nou, dat zijn de extreme. Maar het hangt ook inderdaad vanaf van hoeveel neerslag, hoeveel sneeuw er op de gletsjer valt. Want als er niet heel veel sneeuw op de gletsjer valt, dan groeit die ook niet meer aan. Nee. Dus het is nog wel een ingewikkeld iets om te zeggen wat de toekomst gaat brengen. Maar het is in ieder geval op dit moment is het een stimulans om toch te proberen wat minder aan die fossiele brandstoffen vast te zitten. Ja, om het te rekken eigenlijk. Want uiteindelijk gaat het gebeuren. Uiteindelijk gaan die ijskappen smelten, toch? Nou, volgens de scenario's niet allemaal. Hoeft helemaal nog niet. Nee. Dus dat zouden we in ieder geval langzamer kunnen laten verlopen of helemaal kunnen stoppen voor sommige ijskappen. Wat denk jij? Hoe denk jij dat Spitsbergen eruit zal zien als de volgende generatie de tijdcapsule opent, jouw VR-bril vindt met die 360 graden video om zich heen kijkt en die mooie zeehonden ziet? Wat denk jij? Nou, ik denk dat er ook nog wel dingen blijven bestaan. De wereld gaat niet ten onder. Maar het is gewoon, ik ben echt zelf ook heel benieuwd. Zeg maar, de toekomst is natuurlijk toch nog een beetje ingewikkeld. Er zijn wel voorspellingen, maar hoe pakt het uit? Het is de combinatie. Ik heb echt meegemaakt dat mensen in de 90e jaren zeiden van over die onderzoeken van Groenland, dat kan best zo zijn dat het meer gaat sneeuwen en Groenland aan de randen afsmelt, maar in het midden hoger wordt. Of ze zeiden van Spitsbergen warmt niet zo snel op, want de oceaan ligt eromheen. Mm. En die oceaan, die is zo'n constante temperatuur, daar gebeurt niks mee. Nou, dat weten we inmiddels wel hoe dat is afgelopen. We zijn uit die fase gekomen. Ja. We gaan het gewoon zien. Voor nu ligt die in de tijdcapsule. Jouw VR-bril met de 360 graden video van Spitsbergen. Dankjewel voor je bijdrage, Maarten Lonen. Graag gedaan. Hoor je met My Silver Lining. De Nieuws-BV. Ja, de eerste storm van 2024, storm Henk, heeft afgelopen nacht van zich laten horen. In verschillende delen van het land is de brandweer uitgerukt om omgewaaide bomen weg te halen. En het treinverkeer werd op een aantal trajecten zelfs verstoord. Maar er is in ieder geval één iemand die juist super blij is met storm Henk. En je moeder het Henk, wel met je moeder, Henk. Ja, je hoort hier Jan Henk met het nummer Je moeder heet Henk. En dit nummer ging een aantal dagen voordat de storm aan wal kwam al viral op TikTok. Tot schrik van elke moeder met pubers. En Jan Henk heb ik op dit moment aan de telefoon. Goedemiddag, Jan Henk. Hey, hallo. Hey, het nummer Je moeder heet Henk heeft dus vorig jaar meer dan 1 miljoen streams gegenereerd op Spotify. 2 miljoen. 2 miljoen. Excuus. Hey, jij hebt ook heel veel boze brieven gekregen, heb ik begrepen, hè? Van moeders. Of valt dat wel mee? Nou, eigenlijk echt alleen van moeders. Want er was een keer een soort mommy-blog of zo. En die had echt een hele, twee pagina lang stuk geschreven over dat alles was Henk. En ze vervloekte het helemaal. En ze zei ook in het artikel dat het echt een fase was. Maar gelukkig blijkt dat toch niet zo te zijn. Want je moeder heet Henk, is here to stay. maar waar werden die moeders dan zo gek van? Blijkbaar, het gaat dus echt zo om de kinderen. Dat op een gegeven moment noemen ze echt alles Henk. En het is gewoon een soort puberale uiting van mij geweest toen ik 13 was. Dus echt 15 jaar geleden. Mm-hmm. En misschien wel muziek in de allerpuurste vorm. want ik hoor al echt van ouders dat de kinderen het echt een soort van... Dit is echt muziek en zo hoort het te zijn. Eindelijk. Dit is echte muziek. Ja, nou ja, goed. Het kan toch? Ik bedoel, het is allemaal over smaak valt niet te twisten. Dat is toch zo? Had je verwacht dat het zulke grote consequenties zou hebben? Het was dus 15 jaar geleden was het al een keer heel erg viral gegaan op YouTube. En toen had ik het eigenlijk verwijderd, want ik zat nog op de middelbare school. En mijn vrienden die plaagden me eigenlijk mee. Of tenminste, ik vond het zelf heel ongemakkelijk als ze het opzetten. En toen een paar jaar geleden dacht ik, zet het toch maar een keer op Spotify. En het is weer een soort van hele nieuwe generatie aan kinderen. Of, ik weet niet of het alleen kinderen zijn, waarschijnlijk wel. Hmm. Die het soort van hebben herontdekt. Hey, alles leuk en aardig hè, over je moeder heet Henk. Maar eigenlijk heet jij helemaal geen Jan Henk. Ik heb begrepen dat je Maarten heet. En je bent met een heel ander project bezig, waar heel veel popzalen in Nederland al vol mee zitten. Zeker. De rem, is dit van jouw project Nonchalance? Zit je op dit moment ook op de rem of gaat het eigenlijk wel goed met Nonchalance? Het gaat wel goed. We hebben een goed jaar gehad. Twee clubtours gehad die bijna allemaal uitverkocht waren. Dus daar hebben we op Lowlands gestaan. En eigenlijk dat. Ik ben nu wel op een kleine winterbreek. Alleen, dan ga je toch ineens weer viral op TikTok. Ja, van die dingen, weet je, dat gebeurt gewoon. Ja. Gelukkig kun jij dat nonchalant over je heen laten komen. Maarten, dankjewel. Yes, jij bedankt. Verlegen, maar toch houdt nog iets me tegen. Ik weet ik heb de moves en ik weet ik voel de groove. Ik wil me laten gaan, ik hekel de bestaan. staan. Ik geloof nog veel te veel, niet in een religie, maar wel nog in mezelf. En ik wil dat ik het uit, maar dat komt er dus niet uit. Loslaten, is dat al laten gaan? Hè? Misschien moet ik het loslaten, gewoon maar laten gaan. Ja, de rem, nonchalance hoor je. De rem zit er hopelijk niet op bij mijn collega's van Bureau Buitenland. Maaike Schoon, waar gaan jullie naartoe racen? Nou, Natasja, de vraag is, heb jij wel eens een les vaderlandsliefde gehad? Nee, De kinderen in China namelijk wel beleven. Per 1 januari wordt daar een nieuwe wet ingevoerd en daar gaan wij het over hebben. Oké, vaderlandsliefde. Benieuwd wat zou er eigenlijk op het curriculum staan voor Nederland dan? Hoe meet je vaderlandsliefde, Maaike? Dat is een goede vraag, maar daar gaan wij het niet over hebben. Wij zijn Bureau Buitenland. Ja, dus precies. Ik hou van Holland of zo. Misschien is dat al wel een soort van vaderlandstest. Goed. De nieuwsbv zit erop voor vandaag. Zometeen Bureau Buitenland. Joep. BNN VARA. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wat prachtig. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. NPO Radio.